Kur'an'ın nazil Hazretleri Sultanı'dır. Zaman Kur'an'ın azametine bakılır ki onun nazil olduğu ayı Cenab-ı Hak ayların sultanı ilan ediyor. Allahu Ekber Kebira. Kur'an'ın doğum gecesi diyelim, doğduğu gece, indiği geceyi, kabir gecesini ay gecelerin sultanı ilan ediyor. Öyle mi değil? Gecelerin sultanı. Amenna ve sadaka. Kur'an'ın nazil olduğu zat-ı muhalla Hazreti Muhammed Mustafa'yı da peygamberlerin sultanı ilan ediyor, etmiyor mu? Amenna ve sadaka. Sultan-ı Enbiya. Aman ya Rabbi. Şu Kur'an'ı anlamak icap ediyor. Nazil olduğu aylar, ay ayların sultanı, nazil olduğu gece, gecelerin sultanı, nazil olduğu peygamber, peygamberlerin sultanı. Mesele bitmiştir. Bu, Kur'an'ın nazil olduğu zat-ı mualla, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in ümmetleri de kıyamete kadar devam edecek olan ümmetleri de ümmetlerin nesi olması lazım ki söyleyin? Ümmetlerin nesi olması lazım ki diye göre sultanı olması lazım. Ümmetlerin sultanı. Acaba öyle midir, değil midir? Hazreti Muhammed'in ümmetlerin yeryüzündeki kavimlerin, kabilelerin, milletlerin, insanların, ümmetlerin sultanı mıdır, değil midir? Burada biraz durmak ve düşünmek lazım. Lazım. Bunu da bir işaret ettikten sonra, değerli kardeşler, Ramazan ayının hemen hemen tamamını Cenab-ı Hak Kur'an gündemine ayırmıştır. Ramazan bütün günleri ilahi bir gündemdir. İlahi, bakın, Allah'a mahsus günler olarak bahsedilmiştir. Gündemimizin en mühim maddesi olan, günlük hayatımızın en mühim meşgalesi olan yemek ve içmek Ramazan'da gündüzleyin kaldırılmış mı, kaldırılmamış mı? Tabii kaldırılmıştır. Gerek gündemine kaldırılmıştır. Gerek içmek gündemine kaldırılmıştır. En yerine Kur'an'ın en iyi gelmiştir. Farkında mı? Yemek, içmek müminin gündeminden çıkmıştır. Şerefi arzular, cinsi arzular gündemden çıkmıştır. Farkında mısın Müslüman? Onun yerine vallahi Kur'an'ın gelmesi lazım gündeme. Onun yerine Kur'an'ın inmesi lazım gündeme. Bütün gün Kur'an'ın parlaması lazım. Kur'an'ın anlaşılması lazım. Kur'an'ın anlaşılması lazım. Nerede Kur'an? Kabine kılıkların içinde duvarlarda asılı Kur'an. Seçmecelerde basılı Kur'an. Anlaşılmayan Kur'an. Günlere gelemeyen Kur'an. Hristiyan dünyasına sunulamayan Kur'an. Ey gidi müminler, ey! Ve Allah'a iman eden müminlerin, Müslümanların varlıklarını ve sahiplerini bütünüyle Allah'a takdis etmeleri gerektiği bir zaman, Ramazan. Sofralar kaldırılmış, iştahlar kaldırılmış, bırakın haramları helallerle kaldırılmış. Öyle mi değil mi? Helallerle kaldırılmış. Yemek de meşgul olmayacak, içmek de meşgul olmayacak, sehevi arzularla meşgul olmayacak, Peki neyle meşgul olacak bir süre? Kur'an'la, vallahi Kur'an'la, İslam'la, imanla, Muhammed Mustafa ile meşgul olacak. Zihnimiz, beynimiz, içimiz, dışımız, iyiliklerimiz bunlarla meşgul olsun diye çok rahatlıkla kavrulmuştur. Dikkatlerimiz dağılmasın. Beşeri vasıflarımız galip gelmesin, meleki galipler ortaya çıksın. Yemek içmek, hiçbir şekilde, hiçbir zaman insani değer sayılmamıştır. Yemek ve içmek, insana mahsus bir olay mıdır, değil midir? Asya demek. Yemek ve içmek, insana mahsus bir olay mıdır, niye tutuyorsunuz? Bütün hayvanlarda, mahlukata mahsus bir olaydır. İnsanlara ne olaydır, var yemek ve içmenin? Öküzler de yemişmektedir. Sinekler de, böcekler de, semekler de, her şey, her şey. Vallahi yemek ve içmek insani bir değer değildir. Ya, ortak bütün mahlukatın ortak vakıflardır. Yemeden içmeden yaşayan bir mahlukat. Yemekten ve içmekten elinizi, eteğinizi çekişinizin Ramazan boyu buna devam edişinizin bir manası olmalı. Bir maksadı, bir amacı olmalı. Burayı düşünmeden uğur tutmayın. Allah'a hatır tutmayın. Bir anlamı da yok, aç kalmamız kalmaz. Allah Celle Celaluhu insanı çok hususi bir varlık yaratmıştır. Hususi bir varlık. Ona hem akıl vermiş, hem de akılla beraber mayasına nefis diye, şehvet diye bir şey katmıştır, öyle mi? Çift katlı, çift seferli varlık. Hayvanlara nefis vermiş, şehvet vermiş ama akıl vermemiş. Meleklere akıl vermiş, lakin siz söyleyin, nefis vermemiş. Ama insana hem akıl vermiş hem de nefis vermiş. Nedir, niçin, neden? Çünkü insan yükseldiği zaman, yüceldiği zaman melekleri aşacaktır. Adam illiğine çıkacaktır. Ama aşağıların aşağısına indiği zaman alçaldığı zaman da hiçbir hayvan alçaklıkta ona ulaşamayacaktır. İnsana bakın ne kadar enteresan, ne kadar garip bir varlık. Yükselirse melekleri aşıyor, alçalırsa hayvanlardan çok daha aşağılık bir hal alıyor. Aman ya! Ramazan'da hayvani vakfımızdan bir süre çıkıp, melekler vakfına yücelmiş olmanın teâlisi içerisindeyiz. Beşeri olmaktan çıkıyor, meleki bir sıfat tecelli ediyor gibidir. Aman ya Rabbi. Ve böylece her gündüzleri, her geceleri ibadet halimiz galebe çalıyor. Hiçbir ayda bu kadar ibadet vakti tecelli etmiyor. Kur'an etrafında fırıl fırıl duruyor. Hacıların Kabe etrafında döndüğü gibi. Demek Ramazan'ın kıbletine bir süsü ne? Kur'an. Hayvani özelliklerden sıyrılmak çok mühim bir vakıf, çok mühim bir mücadele. Kolay bir şey de değil. Bu konuda ilginç bir tefsir buldum. Sohbet olsun diye size de sunayım. Kur'an'da eşek dediğimiz, sırtına yük vurulan, hani Anadolu'da vaktiyle çok kullanılan hayvanlar var birisine, eşek diyor, mezhep diyorlar, eşek, Araplar eşimar diyor, hamil veya imar. நட்ட அவர்களுக்கு ஆயா பார்க்கலாங்க ஆயத்தின் ஆரியா ஆரியா வயலால் போகும் கைப்பிட்டா உண்டு தந்தையான எல்லாம் போக்கும் தேஷ் சசி கைப்பிடுவார் பிச்சர் ஆராய்ச்சா போக்கும் தேஷ் காட்டுங்க ஆயா சர்ச்சி பதவி தஸ்தீர் குர்துபி தஸ்தீர் இப்னி கஸீர் தஸ்தீர் கபீர் இது ஆயத்தை பயிர்மானா தஸ்தீர் பத்து தஸ்தில்லவா இருந்தால் உங்க சின்ன சொல்லிச்சார் பினாபா இன்ன அரிகரல் அஸ்வாபி லசவுதுல் ஹமீர் பிரஸ்லாமா Seslerin en çirkini eşek sesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnne en kere etuva. Tavuk karakta sesi. Etuva sesleri en çirkini, en hoşa gitmeyeni, en dermanı. Lefavkul hamir eşeğin sesidir dedi. Allah Allah. Hani biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu neyi yaratmış da güzeldir. Allah kendi yarattığı şeye çirkin demez. Niye burada çirkin dedi? Ey Rabbim eşeğin sesini yaratması neymişsin? Amin ya Rasulallah. İdare burada çirkin diyorsun. Şimdi bu zaman alakalı. Tefsir lazım işte. Çok müfessirler, iyi tefsir edilen geçmişler. Fakat çok manası var. Mesela Ramazan'la, oruçla, beşerle, hayvanla, melekle alakalı meselelerle bunun da izahı gerekiyor. Hazreti. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri var. Bursalı bir İslam alimi, az bir alim de değil. İsmail Hakkı Bursalı diye geçiyor. 16 cildlik tefsir yazmış. Ruhul beyan fi tefsiril Kur'an. Vallahi bu ayetin tefsiri en muhteşem olan bu. Başkasında da tek tabi etmişler. Diyor ki en çirkin ses eşek sesini ne demek? Eşeğin Allah tarafından kendisine verilen bir sesi var. Bunu hayvan kendi kendisine ortaya koyamaz. Ses Allah tarafından insanların ve hayvanların varlıklarına mahsus, özel, yaratılmış, yapılmış, takılmış ses telleriyle alakalı bir sestir. Tellerden çıkıyor. Bunu ne demiştir? Çirkin olan sesin kendisi değil diyor Allah. O sesin kendisine, o çıkarılan sese çirkin demiyor. Bak, bu çirkin durumda, bu nasıl sessizdi ya? Bu ne çirkindi? Sesin kendisi çirkin olmaz. Çirkin olan şey şudur diyor, araştırdım, inceledim ki eşek denen hayvan iki sebeple sesini kullanmaya başlıyor. İki sebeple anırmaya başlıyor. Anırmak denilen de hayvan sesi. İki sebeple. Birisi şehrete gelip aklın dişi merkez, kancık merkez tepsini anırmaya başlar diyor. İkincisi de karnı ağrıttığı o zaman bağırmaya başlar. Bir şehrete geldiği zaman bir ağrıttığı zaman bundan dolayı Allah var kesin diyor. Sesin kendisine dönüyor. Delalet ettiği mana kesin. Tam senin başka bir ses çıkarmak şansı yok. Bir hayvan şehri kıyandığına bağlıyordu. Nerede bir kancık merkez yok mu bağlıyor? Haline baktı hayvanın. Bir de acıkıp ortamda olandığı zaman işte insandan gaye bu olamaz. Oğuz şehretin de beynini sıkıyor, yemenin ve içmenin, midenin de kapısını kapatıyor. Hayvani halden çıkarıp daha başka bir aleme yükseltiyor. Oruç. Efendimiz şöyle buyurmuşlar. El mer'u yes'a ihareyhi. Bak نجس انسان، آیاتی دیر درمیمیش انسان، قرآنی معنا برمیمیش انسان، کوا انسان، وحشی انسان، ادبتن محروم انسان، قرآندن محروم انسان، اکی دلیل کسیم کشار، اکی دلیل. المرء يسعى لغاريه، غار دلیل، ما غار بلمن گر. اکی دلیل کسیم کشار، کشار، کشار، تانیستن کشمار، بطنیه و تجدیه، دیرسیه ایلتی، فرمورده جهری انزوسو. اکی دلیل کسیم کشار. گرسه انسان دلیل آمد. Oruç tutmak suretiyle Kur'an'ın etrafında tavaf edecek, bulanacak, dolaşacak, Kur'an'la yatacak, Kur'an'la kalkacak, Kur'an'la hayatını tanzimi tertip edecek ve böylece kamil insan olmanın, kamil mümin olmanın sırlarına ve hikmetlerine ulaşacak. Amin. Allah cümlemize böyle oruç tutmayı nasip eylesin. Değerli kardeşler, temiz insanlar, bunu da böyle ifade ettikten sonra yaratılışımızın gayesi ve manası Ramazan'da bütünüyle bütün çarpıcı örnekleriyle ortaya çıkıyor dedi. Yaratılışımızın gayesi var, manası var. 124 bin peygamber yaratılışımızın gayesini açıklamaya gelmiş. Allah'a yeminle söyleyelim, 350 milyon nüfusu barındıran Avrupa kıtasındaki insanların hemen tamamı niçin yaratıldığının vallahi farkında değil. Öyle değil. Öyle olsa köpekler de ölür geçtirdiler. Bu kadar medeni adam, bu kadar temmi adam, bu kadar seyre adam, bakınız hayvanlarla, insanlardan alamadığınız zevki hayvanlardan almaya devam ediyor. Hayvanlarla ünsiyet ediyor, onlarla arkadaşlık ediyor, onlarla komşuluk ediyor, onlarla beraber yatıyor, onlarla beraber yatıyor. Bu insan olmaz, olamaz. Niçin yaratıldığını bilen insan bile var. Mümkün de değildir. İlgin var, kürsüde var ettikten sonra İlgin çamaşır değiştirmek için caminin odasına girdi. Genç bir delikanlı geldi. Hocam dedi, sürpriz bir misafirimiz var dedi. Seni görmek istiyor, getirebilir miyim dedi. Getirdi. Geldi, kendi sevdiği adam. Hocam dedi, ben dedi, zaman zaman kürsülerde söylediğiniz dedi, bir bestenin, bir şarkı sözünün dedi, bestekarı. Bir şarkı sözü var, ben zaman buna da kullandığım oluyor. Bilmem ki bu dünyaya var ya bir meşhur eski klasik şarkılardan birisi var. Bilmem ki bu dünyaya yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben neye geldim. İşte dedi bunun bestekarı benim hocam dedi. Yaşı da var. Sarıldık marıldık. Dedim ki Allah seni daha güzel besteler yapmaya muvaffak et. Ben ne kadar aklına geldi dedim ya. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ın sormak lazım, öyle diyeyim kardeşler. Avrupalı adam bir dakika bu soruyu kendine sorsa hükümet olacak. Ya ya. Bir dakika sorsa ben değil mi lan ben sizinle Allah? Niye geldin, niçin geldin? Niye Hollanda çayırlarında okuyan ineceğin de adamım? Onların içinde de eğer buradaki Müslüman kişi kardeşlerimiz bu heriflere bu düşünmenin penceresini açmadıysanız Allah adına doğrudur. yaratanlar ya. Nereye gidiyorlar, ne oluyorlar, nereye geliyorlar, nereye taşınıyorlar, nerede ne oluyorlar, hiç belli değil. Hayatları ot gibi, sap gibi, saman gibi, çöp gibi atılıyor. Nasıl değil bu insanlar? Bu kadar üretken adamlar, bu kadar teknik adamlar, bu kadar temli adamlar, bu kadar maddeyi inceleyen, araştıran, yoğunlaştıran, beynini işleten adam, bir köpeğin peşi, köpek önde adam arkasına gidiyor. Sübhanallah. Çok düşündürücü bir hadisesin. Kur'an'ın mesajını onlara aktarabilmişlerim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları da, cinleri de ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye halkı icat edelim. Allah! Ayet-i Kerime çok muhteşem. Niçin yaratıldığımızın, niçin yaşadığımızın, niçin oksijene, suya, toprağa, varlığa, bütün dünyaya sahip oluşumuzun sebebini, sırrını, hikmetini, gayesini, amacını vallaha yaratılıyor. İşte tesbihine de adet olur. Selamun aleyküm. İlla liyâbudûn sırrının bütün tecelli ettiği ay oldu. Bütün. Daha çok ortaya çıkıyor. Ramazan'ın önemi burada zaten. Çünkü yaratıcımıza hem de insandan daha muhteşem bir varlık yaratmamış olan yaratıcımıza. Bakın ilk gelen ayetlere bakın insanı ortaya koyuyor. İkra, İsmi Rabbikellezî halak. Halakal insâne min halak. İkra, oku Muhammed'im, oku! Muhabbat sadece o Hazreti Muhammed'in sabahı ifade edilse yok. Bir ağır da onunla nazil oluyor ayet. Zebe-i Hira, acıların çıkmıştı da. İkra, Bismi Rabbikellezî halak. Yaratıcı olan Allah'ın adıyla oku Muhammed Mustafa. Allah yaratıcı vasfı yerine çıkıyor. Ne diyeyim bakın. Ellezî halaka. Yaratıcı yaratmış. Acaba yarattığı şey kendisini yaratıcı olarak öne çıkıyor. Şimdi yarattığı en mühim varlığı da öne çıkaracak. Peki halaken devam edin. İnsan bak insan çıktı. Demek ki yarattığı mahlukatın en öne çıkardığı iş El-İnsan. İnsanla başlayarak alem ve eşyada var mı var? خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ Alak, ilik dediğimiz meniden sonraki sabahı madde. Oradan yapmış. Ve bu noktada hiçbir ortağa tahammülü yok Allah'ın. Hiçbir ortağa tahammülü yok. Ne diyor? اَتَرَيْتُمْ مَا تُنْنُونَ اَاَيْتُمْ تَحْلُقُونَهُ وَاَنَّحْنُ الْخَالِقُونَ Aman yarabbim. Ayet çok muhteşem. اَتَرَيْتُمْ مَا تُنْنُونَ Allah rahimlerine atılan bir damla meniyi düşünmüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Rahim denilen tarlaya atılan meni, meni insanın tohumu, ayıp değil, günah değil. Bilmiyor musunuz bunları diyor? اَاَيْتُمْ تَحْلُقُونَهُ اَلْنَحْنِ الْخَالِقُونَ O bir damla tohumdan insan denilen varlığı yaratan biz miyiz, biz misiniz? Ve Subhanallah. İnsan yaratmak. Daha kainatın en muammalı, en muazzam, en mükerrem, en mükerrem, en mükerrem, en değerli, en duyarlı, en duyarlı, en kıdemli, varlığı, insan dediğimiz varlığı, halakal insane min alak. Aman ya. İnsanın asliliğine, inkarına Cenab-ı Hak o kadar şiddetle mukabele ediyor ki اَلَّذِي يَرَانِ اِنْسَانُوا اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ اِنْزَهُ وَحَصِيمٌ مُّبِينٌ Yardım suresinde. Peki bu. اَلَّذِي يَرَانِ اِنْسَانُوا Şu insan denen varlık görmüyor mu? Bakmıyor mu? Laboratuvardan incelemiyor mu? O sperm varı, o insanın aslını, esasını, mayasını, kökenini inceleyemiyor mu ki? اَنَّا خَلَقْنَاهُ مُنُفْتَ Onu bir damla kıhsılaşmış kandan yarattığımızı görmüyor mu? Dinlemiyor mu, incelemiyor mu? Ana rahminde elini, ayağını, gözünü, kulağını, dişini, tırnağını oraya uygun uygun takarsın, yaparsın, atarsın, montajını yaparsın. Çünkü öyleyse tabi de bir de bakıyorsunuz ki böyle o adam hakim mübin, Allah'a hakim edilmiş, Allah'a müsaade olmuş. E Subhanallah. Aman ya. Müslüman zamanında da sohbetlerine söylüyoruz, biz bütün o videom arasında sohbetleşiyoruz. Tepeyle de kalabalığımız vardır, o videom arası büyük, geniş bir kalabalık. İki tane polis memuru geldi. Yaklaştılar, biraz kulak verdiler ki sohbet ediyor, dini sohbet. Biliyorsun müminler iki şeyden toplandığı zaman iki şeyden biriyle meşgul olurlar. Affedersiniz, ya gıybet ederler, ya hızlı söyleyip sohbet ederler, zaten yapsınlar. Ya gıybet edersiniz, ya sohbet edersiniz. Gıybet etmek haram, sohbet etmek mi söyleyin? Sünnet-i Muhammediye'de sohbet edin. Gıybet haram zaten, mahrum kabiyede haram, arttırıp kendine geçirir. Ahmet söyle, Mehmet söyle, ben basmadan olsaydım, Elif'a, affedersiniz, evinin başına, ailesinin başına, hane reisi olamamış, basmadan olsaydım diyor, şu hayvana bak. Sen de haline baksana, sen de ya. Subhanallah, cımbırın ne ki? Bir ana mukabelerinde bir hizmet haline kurulun kız. Şimdi geçine olur mu ya? Ne haline bakıyor, ne vaziyetine bakıyor, ne cehaletine bakıyor. Hayat vallahi. Ben sonra öyle bir ne dinini biliyor, ne dünyasını biliyor, geçenlerde ben tersizlenmiş olduğumuz sohbetlere mümkün mertebe yaşlı insanları çağırmayın diyorum ya. 25 yaşındaki gençleri çağırın da şöyle dertleşelim diyorum. Yine de 3-5 tane ihtiyaç yok, gelmiyor. Neyse gelmiyor, bak çektiğimiz yok. Ya ben de kızdım, bir de neyim ki? Allah'ın sıfatlarını saymadım, hangi şeyiniz? Evet, şimdi Allah'ın sıfatları olur mu hocam? Hayda! Ya biz 7 yaşında bir çocuk para etmeli, sıfat-ı zatiyye, sıfat-ı subudiyye, vücud, kıdem, feka, vahdaniyye, kıyam, binet, sizin ruhat bunlar hiç duymamız 65 yaşındayken yahu sere cahil. E subhanallah. Ve dinimiz yine dünyasını duyuyor. Muzan nerede dese, muzan Sudan nerede, Tunus nerede, Cezayir nerede dese vallahi hayvan ne dünyadan haber var ne dinden haber var. Öyle mi diye sorun ya? Benim mezarım sivri meniş, dünyanın vallahi hayvanını çizmiş. Hepiniz görüyorsunuz. Amerikan hayvan ezberinin çizdiği haykayla sivri meniş bin hadi pazar arasında bir gün fark yok. 400 sene ben yapmış. Bunları tam yazarsın kardeşim. Eşyayı tam yazarsın, varlığı tam yazarsın. Çünkü eşyada varlığı da kimin için yaratılmış? İnsan için. İnsan da süt veren Allah için. لَهُ لَحَافِظُونَ لَحَافِظُونَ Kulluğunuzu dünyada koruyabilmeniz için sahtiyetinizi, haysiyetinizi, milliyetinizi, ciddiyetinizi, cinsiyetinizi, cibilliyetinizi, ehliyetinizi, emniyetinizi, tek kelimeyle kişiliklerinizi, yetkinliklerinizi koruyabilmek için şu Kur'an'dan daha mükemmel korunacak bir şey var mı? Vallahi yok. Bu en korunmuş dağdır. Bakın, İncil korunmuştur. Tevrat korunmuştur. Buna müsaadenler biliyorsun, yani Tevrat korunurken orada mıydın? Diyorlar ya. Ona göre ki, fatlâhe ve fîh olan Kur'an ne diyor? مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Silahudilere dikkat edin ki, Allah'a Allah'a dikkat edin ki, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ Allah'ın gönderdiği kitabın içinde kelimeleri attılar, kelimeleri attılar. Bunu bakmayın. Fakat aynı kelime, Allah sahip. Allah da adet ediyor. Bozdular diyor. Müfettiş. Kur'an bozulmamıştır Müslüman. Eğer sen bozulmuşsan bunun sebebi Kur'an değil. Kur'an'dan bakarsandır. Öyle mi değil mi? Eğer Kur'an'ın içinde olsaydı Allah için de bozulmayacaktır. Ya. Değerli kardeşler. Gelelim o bir yetişenden Allah'ım anlayacağım. Meseleler olarak davrandığı zaman bir davrandığı zaman atlamayı unutuyoruz. Çünkü polis memuru geldi, konuşuyorduk, sohbetleşiyorduk. Böyle uzaktan baka kaldılar. Ben dedim ki beyler, memur beyler buyurun dedim, sohbet ediyoruz, siz de kalın, siz de girin, dinleyin. Biraz daha yaklaştılar. Bu gibi sohbet veren, cemaat veren, cemiyet veren o kadar uzaktan bakmışlar, uzakta kalmışlar ki Korka yapıyorlar ya. Bu da bir felakettir ha. Yaklaştılar. Bu sefer korkulmuyorlar artık. Meğer oradan mobil yanmışlar da felak ödemeye gelmişler. Aklında bir şey gelmesin ha. Ben neye geldiler filan diye. Müşterisi insanın gelmişler. Korkulmuyorlar. Kan ısmarlandı, onu da ayakta içmeye kalktılar. Dedim ki beyefendi, beyler buyurun oturun. Hayırınızda için biraz ne derseniz bilersin, telefonun işiniz işiniz var neyse. Konuşmaya sohbete de bir türlü intibat edemiyorlardı, öyle kartı karara gidiyorlar. Ben durdum. Dedim ki, sen bu beyler, Allah'la aranız nasıl dedim. Hani insanların amasıyla, babasıyla arası, olur olmaz, karı arkadaşlarıyla arası. Bir müminin arasının iyi olması lazım gelen ilk varlık kim? Allah'tır. Çünkü o bizim neyimizdir? Yaratıcımızdır. Yaratanınla aram iyi olmayacaksa kiminle aram iyi olacak? Senin yaratan Rabbin alemin ile hayyat-ı alim ile aran iyi olmayacaksa kiminle olacaksa kardeşim? Eninde sonunda onun huzuruna geleceksin. Ve ileyhin müşhur. Ve ile Allah'ı turcağın umur. Ama yarabbim. Aran nasıl deyince adamlar hayatta hiç duymadıkları bir sual ile karşılaşmış oldular. Efendim ne demek dediler? Ne demek? Yani kardeşim Allah'la aranız nasıl baktık sözü sor. Ne demek diyor hala ya? Baktım bu bize dedim ki en azından günde 5 vakit namaz kılıyor musun, kılmıyor musun? Mesela ben günde 5 vakit namaz kılmayan adam benim Allah'la aram iyidir derse inanır mısın? Asla inanmam. 5 defa daha ne dedin ki diyorsun, aram iyi diyorsun. Hadi, hadi lan, hadi gel. Allah ile aranın iyi olması davetlere katılmaz, talimatını yerine getirmez, emrini eda etmek, lakabından sakınmak, aman sensin ya Rabbi demek, demek, demek. Onun lafından dost olmaz. Bir kulle de iki tane gözünü versin, bizi sağlığında aman ona verelim diye bir lafı teklif yazsa kabul eder misiniz dedim. Hayır kabul etmem dedim. Niye kabul etmiyorsun dedim. Gözünün görmediği İslam'ı ne yapacağım demedin mi? Bana ne dedin Allah bana ne vermişti dedin. Bak burada İstanbul'u veriyorlar, iki tane gözü vermiyorsun. Bu iki tane gözünü ana karnında falan mı taktın mı dedin? Adamın yeğenleri vallahi işte. Öbürsü de efendim haklı görüyor. Ne öyle bir şey diyor bu kalma. Bak İstanbul'u veriyorlar, ne istiyorsun iki tane gözüne? Ne kadar bir iletti var, mesajın var. Hayatında mısın cahil olmuş cahil? Bu insan niye bir zaman sorumlu ya? İnnel insana leşefûr. Mansur da bu iki gözü en müstesna yere ana rahminde var. İki tane gözünü takmış ana rahminde. Fakat orada ışık, ışık olmadığı için bir şey almıyor. Dünyaya senin yüzüne gözü takmış, gökyüzüne de güneşi takmış. Güneş olsaydı, olmasaydı da göz olsaydı kıyam olur mu? Göz olmasaydı da güneş olsaydı, bakın dengeyi nasıl alalım sen ama. Ana rahminde senin suratına gözünü takan kimse gökyüzüne güneşi takan kimse olur. Ana rahminde iç organlarından alt ciğerini göğüs kafesinin içine koyan kimse çıkar çıkmaz oksijen yaratan oksijen olsaydı da alt ciğer olmasaydı. Diğer olsaydı da oksijen olmasaydı ne olurdu? Hayat olmadı mümkün değildir. Kimdir bu dengeyi sağlayan? Kim? Değerli kardeşler, bunu Avrupalılara vallahi söylemek istedim. Bilmiyor musun? وَالَّذِي يُتَوْرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْسَ يَشَعْ Allah'ın kalıtan müşteşem ayetler var. وَالَّذ۪ي يُصَوِّرْكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْسَ يَشَاءُ Nasıl dilerse ana rahimlerinde sizi şekillendiren, biçimlendiren Allah'ın kendisidir. Dedekiler. Bunları hafazlara, hahamlara, profesörlere, teknologlara, sosyologlara, biyologlara, pedagoglara anlatmakla mükellefim. Kim anlatacak bunları onlara? Kim söyleyecek kardeşim? Kimden duyacaklar bunlar? Müslümanlar, sorumluluğumuz o kadar büyük ki, büyüklüğünün tespiti mümkün değil. İşte Kur'an, Ramazan'da çağrıl çağrıl çağlayanlar gibi ortaya konamayacak da başka hangi ayda koyacaksınız? Ramazan gibi. Ramazan gibi ayda Kur'an çağlayan gibi akmıyor, akmıyor, akmıyorsa Ramazan'da bile Hristiyanların dikkatini Kur'an'a çekemiyorsanız hangi ayda seyredersiniz? Subhanallah. Ne oldu bu hocalara? Ne oldu bu Müslümanlara, ne oldu bu müminler, söndüler, sindiler, bittiler, sanki sessiz olma. Aman yarabbim, halk yeryüzünün, saadetinin, sulhünün, barışının, faziletinin, adaletinin, vallahi nesilleri Müslümanların olması lazım. Ve kezelik, cealnâkum zümmeten vasatâ. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. في آية الكريمين قبل نمازنا قدر والله تكثير السج وقت يسمع. إمة وقع نجر إمة من خلف إمة أرهك إمة شاهد إمة مدل إمة مدل مدل مدل إمة milletlerin insanların modeli, örneği, merkezi, endeksi, mihveri, ekseni vallahi ümmeti Muhammed'dir. Ayet öyle bir mesele bu. Bunlardan aldık, mobilya mağazasından, aradan bir hafta geçmedi, mağazanın sahibi telefon attı, hocam dedi ki araba göndersen buraya kadar gelebilirsin, çok önemli bir şey vardı. Biz devamlı azarlandığımız için aklıma bağlı bir şeyler de geldi. Çok azarlandık. Bu söylemek, yani nefsaniyet bakımından vallahi söylemek istemiyorum. Tam 68 mahkemede yargılandık. 3-5 ayetin izahından aman ya Rabbi görülmemiş yargılama, sorgulama, mahkemeler, yerin altlarında, hücrelerde senin yakışlarında 90 gün güneşe hafet kaldık. Sorgulamaya çıkarsan 3 kadar güneşi gördük, 15 kadar güneşe alamadık. Gözün geç geçil olarak kör olmuş. Yerin diklerine ne olmuştu? Okunan ayetlerden niye bu kadar korkmuşlardı? Hadislerden niye bu kadar düşmüşlerdi? 3-5 tane kırık kasetten niye böyle bir üçüncüye düşmüşlerdi? Ne yapabilirdik? Allah'ın dinini anlatmaktan başka bir şey yapmış değildik. Örgütümüz yoktu, şiddetimiz yoktu. Eylemlerimiz yoktu, hiçbir şey yapmış değil. Sadece Türkçelerden Selimat-ı Kur'an'a ama dehşet meydan eder. Neyse ki Cenab-ı Hak yine hala ayakta kalmamıza, bugün de sizlere böyle gelmemizi takdir etmiş olacak ki buralara da bir gelmiş olduk. Allah yine kahretsin ve hala bir şeyin kadir. Sınırları belirleyen o şekilleri, suretleri, vakitleri ayarlayamaz. Hikmetiyle ve hüve ahkemül hakimi. Hikmetçilerin hem hikmeti de Allah. Madem öyle bir günse, canı sıkılmış bir vaziyette, neye kızmış, küsmüş, sarılmışsa sıkıntılı, öyle çıkmış Türkiye. Fazla bir şey de söylemek istemem, cemaate de zaman zaman kızıyor. Demiş ki cemaat, bugün sinirliyim demiş, damarına bakmayın. Bir ayet okuyup manası verip inecek, düşünmek de alacaktır. Çıkmış. وَسْكُرُوا لَهُ demiş. Allah'a şükretin burası. Hemen inmeye başlayınca gevezde bir adam demiş, hocam böyle de varış olur mu demiş ya, oturmam da kalkmam bir oldu. Allah'a şükredin dedim, neye şükredelim, ne var ki şükredelim demez mi senin yalan bir şey. Ne var ki şükredelim demiş, tabii demiş. Tekrar oturmuş demiş, ya buna cahil insanlar var. Yavrum demiş, hiçbir şeyin yoksa şükredecek. Hiçbir şeyin yoksa demiş, şunun için şükredin ki, Allah inekleri inek mülkünde yaratmadı. Ne olacaktı yaratsaydı demedin mi cevrede? Ben iki tane bir tatlına koyduğa kapıydı dedi, hayvanım. Ayağımı denilene bırak. Senden beni ne alakalı? Ayarlayan o, planlayan o, dengeleyen o, düzenleyen o, ben kimim, sen kimsin? Aman ya Rabbi. Hakikaten şimdi havada uçan inek büyüklüğüne sinek olsa ne olur hayat ya? Bir şey yoksa ya, yere yerden atacak. Kavama vurmasın kurulu o filan diye. Böyle hayat olur. Sen gelemiş. Ve semâ'e râfâ'a ve râfâ'a l-nîsâm. Allah denge koydu kainata diyor. Semâ'yı kaldırdı. Uzayda herkesi kendi yörüngesine ve küllün fî felesî yestâhû. Hadi gerisi de etâfı mı? Trafik, polisinin olduğu bir noktada kimse kimse kazanmıyor üstünü. Ama niye gökyüzünde tartışma olmuyor? Kim dengeledi, kim ayarladı, kim uyarladı? Bütün bunları düşünmeyecek kimler, iyi ki düşünsün. İşte yemeği içmeyi kaldırmış ki bunları düşünsün. Nasıl olmasa yemek yok, içmek yok, öyle aynı hata yok. Neyse. Nereye yapayım? Aman ya Rabbi, Ramazan ne muhteşem bir ay. Ve hepsinden de Kur'an'la bütünleşmek, Kur'an'ı özümsemek, özümlemek, Kur'an'la bütün meseleleri özümlemek. Kur'an'ı kim ki Kur'an'ı bilmedi, vallahi dünyaya gelmedi. Dünyaya gelmedi. Ok gibi, sap gibi, saman gibi gitmenin bir anlamı yok. Yeryüzünde yaşadığımız hayatın hesabını vereceğiz, her şey yazılıyor, çiziliyor. Sure-i Yasin'i okumayanınız yok içinizde. İnna nahnu nuhyil mevta. İnna nahnu nezzelna verdir yani. İnna nahnu nuhyil mevta. Mevta ne demek sure? Mevta, ölüler. İnna biz, nahnu biz, nuhyi biz ölüleri bildiririz. Yani öldük, ölünce içtik diyor bazı ahmaklar, çomaklar, insan ölünce mesele biter zannedir. Vallahi içmeyecek, bak güveneceksin, ne böyle istiyorsun ya? Ölmek, gitmek demek değil. Aa, öldü, mesele gitti. Gitmedi. Bak Allah diyor ki o kadar hem de kuvvetli, kuvvetli, kuvvetli. İnna nahnu nuhyi mevta, biz, üç defa. En kuvvetli sürmüş. Ölüleri sürükleyin. Niye ya Rabbi, sürüyüp gitseler bir daha mezarlar, çatmasalar olmaz mı? Olmaz. Öldükten sonra büyümek olmasaydı, hesap günü olur bile olmazdı. Sesini çıkmadı. Olmazdı. Bak hesap günü içindir yani. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine. Devam edin. Yevme yekûnul hesâb. Hesap günü var. Bak şimdi de gayet sefer bunu okuyoruz da farkında değil. Hayatımızı hesap oluyor. Neye göre verebiliriz hocam? Vallahi Kur'an-ı Kerim'e göre hayatımızın hesabını vereceğiz. Yok hocam öyle demiyorlar. Falan tarikat şeyhine göre hesap verecekmiş. Yok öyle bir şey. O da Kur'an'a göre vermek zorunda. Hiç kimse Kur'an'ı atamaz. Hiç kimse Kur'an'dan takamaz. Öyle değil. Mesela yevme yakûmül hitâb. Çok muhteşem bir hadis. İşte hayatımızın hesabını vereceğimiz için bildir. Sure-i Yasin'de ben okudum ayetin devamı ne diyor? Ve nekzübü, devam edin. Ve nekzübü mâ kaddemû ve âsârehû. Âsâr, eser kelimesini nedir? Sohu, eser. Eser insanın ardında bıraktığı şeyler. İnsan ölür eseri, eşek ölür. Seneri, sener ölür. Şimdi adam köpeğin sırtına sener, boynuna keler, kulağına o nasıl süslenmiş köpeği ya Allah ne almalar onlar be şu ara. Ödenmeye bak, bedenmeye bak, arzuyla bak, iştaha bak. Neyle meşgul oluyor? Ve meksüdü, ketede yetsüdü ne demek? Ketede yetsüdü tabir. Yazmak demek. Ve meksüdü, vallahi yazıyor. Ma kaddemu, hayatta işledikleri eylemleri, söylemleri, işlemleri, fiilleri teker teker yazıyor. وَآَاهُمْ bırakıp gittiği eserleri, tesirleri, örnekleri, etrafları da yazıyor. Tabi ki bana öyle diyor. وَكُلَّ شَيْنَ اَحْتَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ فِي اِمَامٍ مُّب۪ينَ Kitapta, kaynakta, imamda. Demek ki hayır. Hiçbir şey hakkı yok. Yazıldı, yazıldı, yazıldı. Mahşer günü önüne konacak. İkra kitabe. Ne demek? Bir söyle. İkra kitabe. 9 kitabını kitap yazdıklarını yazılanları da bilir. Tefâ nefsikel yevme aleyke hasîbâ. Vallahi bu ayetler eğer hakkıyla bilinseydi sabahlara kadar horul horul vallahi uyardı. Ya ya. Tefâ kafidir. Kafi gelecektir. Dinestika sana kafi gelecektir. El yerme aleyhse hasiba. Hasib muhafizdir. Hesabının görülmesine bu dine kafi gelecek. Hiçbir şeye kaynak zararın gelmeyecek. Ya bunu değil, böyle bir muhabbet ve muhabbetler ol. Müminler, nerede yaşarsanız yaşayın, bu ahiretten kaçmak mümkün değildir. Kur'an en son insanın gidebileceği yeri misal vererek diyor ki, evet insanın yeryüzünde, alemde, evrende, kainatta gidebileceği en son noktayı misal vererek diyor ki, اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ شَجَرَةٍ. Nerede olursanız olun böyle, اَيْنَمَا تَكُونُوا, nerede olursanız olun, يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ böyle, ölüm gelip sizi bulacaktır. Amenna ve sadayla. Ebrekte yüzünüzü idrak bulmaz. İdrar etmek demek, bulmak, yakalamak. Ölümün gelip sizi bulacak. Meğer sizin olmanız bile. Fî burûcin, burçların içinde, Arapça fî içinde demek. Eskiden burç deyince ne anladığınızı söyleyin, burçlar, burç. Kalenin en sonunda böyle parmak karaları gibi yerler olur, onlara ne diyorlardı? O kalenin burcu. Yani insanların yapabildiği en yüksek yerlerin zirvesine, hedefine burç denildi. Şimdi uçaklar yapıldı, icat edildi. 8 bin metre, 9 bin metre, 10 bin metre yukarılara çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Eğer bu ayetin manası burçlarda kalsaydı, uçaktaki insanların ölüm tarafından özürlenemesi lazım gelirdi. İnsan sayılabilir. Bugünkü teknoloji çok daha yukarılara çıkmanın yollarını açmaktadır. Vallahi bir ayak çıkıldı. Kalemin burcu burnumuzun dilinde kaldı. Teknolojiyi görüyor musunuz? Uçakla ben buraya gelirken pilot kaptan anons etti. 10 bin metre yukarıdan uçuyoruz dedi. Aman yarabbim. Öyleyse bu ayeti ki manane dersen de ben adına hamdi yazdır, müzettir, hamdi hazır. Diyor ki, veren kırmızın fiy bulur fiy burç, burada gezegen manasınadır diyor. Hani gezegen var ya, işte ay, meriz, ondan sonra nedir o, Merkür, Mars, Neptün, Plüton, Uranus, hani gezegenler, dünyanın tarihlerinde güneş sistemine bağlı gezegenler var, yıldızlar var. Bütün bunları söz konusu ve ''Verev gülsün fî burcun, fî burcun'' dedi diyor. Çoğu gelmiş, sayısını Allah bilir, nefeyle gelmiş, sayıya diyor. ''Evvelin kâinatın en uzarındaki gezegene gitseniz bile ömür gelip sizi bulacak.'' Demek ki insanoğlu evvelin en sonundaki gezegene gidebilecek ki Allah orada olsanız bile dedi. Sen ne olacaksınız diyor. Ne olsun be? Ne hedef vermiş Kur'an diyorum. Kaçmak da ben mümkün dedi. Allah'ın kanunlarının en dehşetlisi işte mevz dediğimiz bölümdür. Bunun için bir zararat ellezîdine bir mülkü وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah her şeye kudret sahibi gelendir dedikten sonra acaba Allah'ın en büyük kudreti nedir diye sorsanız cevabı ayetin devamında اَلَّذ۪ي بِسُرَيْءٍ قَدَفَنْ نَمْدَ. Ölüm neymiş Allah'ın elinin kudretini aradı. Hiç ölümsüz kimse var mı? Allah'ın kudretine dikilmiş bir adam ben ölmek istemiyorum diye bilmiş bir şey var mı? Ellezî halâ nefes. Hadi gitmeyin bakın neyiz? Subhanallah. Ayetler o kadar müsteşem ki, o kadar muazzam ki, o kadar mükemmel ki, İzahından vallahi dilin beyin aciz kalıyor. İşte değerli kardeşler, fazla uzatılma. Misal menzul mesele o kadar çok ki, bütün bunların ortak değerleri işte Kur'an, Kur'an'ın nazil olduğu Ramazan, zaruretimiz Kur'an'la bütünleşmek, eksiğimiz burada, noktamız burada, illetimiz burada, cehaletimiz burada, dünyayı da bilemez olduk, dinimizi de bilemez olduk. İmam-ı Ali kerremallahu vecihe Hazreti Ali'den diyor ki لَنْكَانَ فِي الْجَاهِلُ فِي الْجَنَّةِ جَارًا لَتَعَقْفِ الْجَنَّةَ وَحْفَرْفِ نَارًا. Dinini de dünyasını da bilmeyen cahil bir adam vallahi cennette komşu bulsa onunla bir arada olmamak için cenneti bırakır cehennemi seçerdi. Hadi sayın. Cahil ne diyor ya? Cahil ne diyor ben? Ne dünyasını biliyor, ne ahireti. Ne kitabını biliyor, ne adabını biliyor. Çok kötü şeyler bunlar. Geri kalışımızın yerlerde, bakın şu anda geçen konferansları hep söylüyorum. 1,5 milyar Müslüman var dünyada. 1,5 milyar. Hatta daha da çok olduğunu söyleniyor. 1,5 milyar diye. Buna mukabil Asya'da şu anda inim inim inleyen kanlar oluk oluk akan bir millet var ki seçen insan seçen ya kayıları da 1,5 milyon. 500 binli kırdılar, 1 milyon. 1,5 milyarlık İslam alemi, 1,5 milyonluk seçenleri koruyabiliyor mu koruyamıyor? Var ya ağır yolunuzu kıyas et. Ne alem İslam'ı ya? Kendimizi koruyamamışız ki, kadınlarımızı koruyamamışız. Hele Almanya kuralarının çok felaket. Vallahi bir adam sakalını uzatmış ve karnını da sarmış. Ta elbise köküne kadar o karının kuyruğunu da uzatmış. Baktığımız zaman sahabe. Acaba bak çocuklar nerede? Hiç sorma hocam diskotekte diyor. Mahvedebilirler bizden. Hacı Baba Beytullah'ta evlatlar diskotekte. Kur'an ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ey mü'min ey mü'minler topluluğu bak ya eyyühellezine demiyor. Ya eyyühellezine deseydi bir tek mü'mine hitap ederdi. Ya eyyühellezine amenu deyin de şu söyleyin. Ey müminler topluluğu. Cenni ve Allah'la amenu cenni ve Allah. Bir de ondan sonra bir elif vardır ki o da birleşmeyi gösterir. Ha. Cenni ve Allah'ın sonra bir elif verir. Bitti. Ey müminler topluluğu, kûl entüseküm ve ehlîküm nâran ve tûbühennâtu vel hicâra. Ey müminler topluluğu, kendinizi koruyun. Vikaye arası korumak, vikaye, vekayeti. Koruyun kendinizi, yeter mi Rabbim, hayır, ve ehlîküm, ne demek ehlîküm? Ehl-i iyalinizi, çoluk çocuğunuzu da beraber koruyun. Camide beraber, cemaatte beraber, sektörde beraber, sektörde beraber, sahurda beraber, abdestte beraber, her şeyde beraber olun. Sadakallahu l-Azim. Öyle bir ateş. Teala o cehennemin ateşini bekleyecek olan insanlarla başlarız. Oradaki muhalif kardeşler, bu tepkiler, minyar değerli insanlar, bu çocuklarımız ne olacak ya? Geleceğimiz ne olacak? İstikbalimiz ne olacak? İstiklalimiz ne olacak? Memleketimiz ne olacak? Türkiye'miz ne olacak? Buralar bize vatan olabilir mi? Adamların kalbi şiştikten sonra bir milyon buralarda devletler ne olacak? Bunlar garantimiz var mı? Garanti belgeniz var mı? Dünyada sizi garantiye alan garantörünüz var mı? Neye dayanıyor, neye güveniyor, neye inanıyorsunuz? Bütün bunlara düşündürmesi lazım bizi kardeşim. Mark'ın peşine, Frank'ın peşine düşmenin aklına kalmayalım. Bugün var mı diyen yok. Bunlar şu kadar ay evvel ada kadar vardı. Gidin bakalım ada kadar var mı yok mu? 45 saniyede 10 katlı, 12 katlı apartmanlara 4 kere gittim ben geldim. Hemen yok. Hani mülkiyet? Hani gökdelen yüreğinin hakimi sen misin o mu? Ölillahi mülküsteme uğraşı vel hal. Gökdelen de yerin de mülkiyet ikna etti. Dedeklem bu imajı, bu mesajı kaynata göre. Mülkiyetim var diyor. Efendim diyor, kimin yapamışlığının farkında mısın diyor, ben gayrimenkullerinin sayısı bilinmeyen bir adamım. Gayrimenkulleri varmış adamın. 30 tane mağalası, 100 tane dairesi, bilmem kaç bin metrekare taşınmaz mağın arkası. Gelin bakalım depreme. 15 katlı bina. Hakikaten dışarıdan baktığınız zaman kaçınmaz ya, bu 15 katlı binayı nereye götürebilirsin? Ama zelzelede çöktü, 10 tane damperli kamyon gelip, o süper apartmanın enkazını yük deyip götürdü götürmedi. Bakın kaçınmıyor muyum? Kaçınım kaçınmam. Hadi kaçınmaz diyordum. Kaçınmaz diyordum sen, trafik parasını kaçmam. Ama çöplük olarak adını Allah o depremde ölen mümin kardeşler rahmet eylesin. Buralarında Halil İbrahim'i Allah gani ve rahmet eyle olan vallahi onun ölümünden sonra 4 gün kendime gelemez. Bizi evine, köyüne davet etmişti. Ha bugün hayalim girelim derim, dert bir dağına geldi ve aleme fela et kardeşim. Ben Allah'a hamdını cennet edersin inşallah. Mülkiyetin hakiki malisi Allah'tır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ ayetlerini okurken dikkat okuyan. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَهُ وَلِلَّهُ مَنَا يَشَلِ مُلْكِ تُبْدِي مُلْكَ لَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ لِمَنْ تَشَاءَ sırtından gömleği çıkarıp alır gibi mülkiyetleri çekip alan sensin. Hadi koy bakayım yerine. Allah-u Teala olup gidenlerden ibret almayı cümlemize nasip eylesin. İbret almak çok önemli. Adam görüyor fakat hakikatine ulaşamıyor. Allah'ın nimetlerinin farkında değil. Bir gün hangi kanaldaydı, bir pazar sabahı, bir program, bir kameraman, bir de genç bir programcı spiker, bir parka geldiler, program yapıyorlar. Hatta da kimse yok, ayeten saatler demek ki, bir kanepenin üstünde emekli olduğu anlaşılan temiz giyinmiş bir beyefendi oturuyor. Programcı elinde mikrofon adamın ağzına kadar yaklaştı. Efendim biz onun kanalından bir program yapıyoruz. Bizden başka bir kimseyi bulamadık. Yanımıza geldik. kadar değiliz dedi. Buyurun konuşalım dedi adam. Siz tanıyabilir miyiz dedi. Hani adını sayarız da sizi tanıyabilir miyiz? Hatta bir şey evladım, ben falan olur falanım dedi adam. Sen kanlı programı sordu. Efendim ne yemek kursunuz dedi. Ne yemek kursunuz? Arapçası bir iyi şeyin teşkarı. Ne yemek kursunuz ya? Adam demek ki bilge bir adam, bilgiç bir adammış. Enteresan bir adam, ben böyle bir adam görmedim ya. Dedi ki evladım bir katli vakti neye meşgul olduğumu göreceksin. Yoksa sen de bir bacak bacak üstüne o tatlısı oturuyorsun dedi, hiç meşguliyetin yok demesin. Evladım bir katli bakıyorum dedi, bak neye meşgul oluyorum. Yoksa ben de böyle hiç meşgul olmuyorsun. Ey gafil oğlum dedi, bak öyle bir şeyle meşgul oluyorum ki onunla meşgul olmasam hayatta kalamam. Hava almakla meşgulüm, hava vermekle meşgulüm, gafil oğlum dedi. Bak hava almakla meşgulüm, aldım havayı, vermekle meşgulüm. Ama vatanla ölürdüm, aldığımı dışarıya veremezsem de ölürdüm. Anladın mı neye meşgul olduğumu? Daha da içtim farkına değilsin oğlum. Çok ekmek yemen lazım senin. Adı yine ekmek değil, kitap okuması lazım. O da yalnız bile. Ekmek yemek de bir hayvan ekmek. Ama hayvan da okuyamaz. E düşün yani her saniye havayı alıyorsun, veriyorsun, alamadan da ölüyorsun, veremeden de ölüyorsun ama bir çocuğun hakkında bir şey değil, değil. Vay vay vay vay. Sadece bu hava nimetine karşılık başımızı secdeden kaldırmasa vallahi ödeyebilmiş olamayız. Ya bu insanlar niye böyle gafil, niye böyle cahil ya? Uzatmayayım. Ramazan ve Kur'an arasındaki, Kur'an'la insan arasındaki münasebeti anlatmaya çalıştım. Şimdi size Kur'an'la bütünleşmiş bir mümin kadının halinden bir parça arz edeyim mi dedi? Çok iyi. Bakınız, mümkünler kadar kısa arz edeyim. Kur'an'la bütünleşmiş hayatı boyunca arz ediyor. Abdullah İbni Mübarek namında muhteşem bir İslam alimimiz var. Çoğunuz duymuşsunuzdur. Abdullah İbni Mübarek. Rahmetullah'a müştehit ya, mühim ya. En müstebrek bir kavramda kendisi anlatıyor. Aynı şöyle. Harçtan dönüyordum diyor. Gecenin karanlığında tenha bir yerde ve yolda bir kahvaltı gördüm diyor. Karaltı böyle. Yaklaştım, yaklaştım. Baktım yaşlı bir kadın diyor. Günden bir elbise giymiş. Sadece gözleri görünüyor. Kapalı bir kadın. Yanına yaklaştım. Esselamu aleyküm dedi. Hiç başını kaldırmadan diyor. Selam kavlen bir Rabbi Rahim dedi. Yasin suresinden bu ayeti okudu diyor. Selamun aleyküm diyor. O da selamun kavlen bir Rabbi Rahim. Buralarda ne arıyorsun dedi. Ne arıyorsun buralarda dedi. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَذِ Allah kimin yolunu şaşırtırsa onun kılavuzu yoktur mealindeki ayeti okudu. Anladın ki yolunu şaşırmış diyor. Ayet okuyorlar da devamında nereye gitmek istiyorsun dedi. Sübhanellezî esrâ bi'abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksâ. Ayetini okudu. Anladım ki Mekke'den gelmiş Kudüs'e gidiyor yolunu şaşırmış diyor. Ayet kaç gündür buralardasın dedim. Hazreti Meryem Validemizden bahseden ayeti okudu. Selâse leyâlin seviyyâ. Tam üç gündür burada sürüyorum dedi. Ayet. Devam ediyoruz. Bakın. varız çok. Diyalog karşılığı kanla konuşuyor. Yanında yiyeceği var mı dedim. Şu ayette bulunuyor. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ Beni yediren de Allah, içiren de Allah. Bak içine. Anladın ki bir çok soku bir kadın, müttaki bir kadın. Neyle abdest alıyorsun dedin madem su da yok. فَاِنْ تَجِدُوا مَا اَنْ تَتَيَمَّمُوا صَعِيلًا طَيِّبًا ayetini okudu. Suyu bulamadığınız zaman toprakla teyemmüm edin. Anladın mı teyemmüm edin? Benim ekmeğim var ister misin dedin diyor. Yani ekmek var değil mi? Ayetle sümme etimü sıyâme ilerleyin. Orucunuzu İftar saatine yani akşama kadar uzakın, tamamlayın ayetini okudu, anladın doğruşmuş diyor. Şimdi Ramazan değil, bu ne orucu diyorsun dedin mi? وَمَنْ تَصَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرُونَ عَلِيمٍ Kim nafile oruç tutsa Allah onun kıymetini bilir ayetini okudu, anladın ki nafile oruç diyor. Şu afişi görüyor musun kardeş? Kadına bak. Benim gibi niye konuşmuyorsun dedi. مَا يَرْفُضُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَف۪يبٌ عَف۪يدٌ ayetini okudu. Hiçbir insanın ağzından bir kelime çıkmaz ki orada hemen vuratıp bir melek defter ve amaleye yanlış olmasın. Hiçbir kelime çıkmaz ki fayda geçmesin. Eğer kelime fayda geçer ayetini okudu. Anlamını çok dikkatli bir kadın. Kimin nefisin dedin diyor. Yani kimin nefisin, kimin nefisin, hani kimin nefisin diye sordum. وَلَا تَحْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّٰهَ كِتَابَ عَنْهُ مَسْئُولَ ayetini okudu. Sana ki hakkında ilmin olmayan, seni alaka etmeyen meselelerin peşine düşme. Ayetini okudu, anladın kızdı diyor. Kadın alev oluyor ha. Özür diledim diyor, kusura bakma sen kızdırdın dedim diyor. لَا تَفْرِيْتَ عَلَيْكُمْ لِلَيْهُمْ Bugün seni azap edecek değilim. يَرْضُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ الْحَمُ الرَّحِمِينَ ayetini. Allah senden daha merhametli, ben de seni affet edersin. Ayet oluyor. Devam da almışlayın. Seni kendi devamına dindirip kafile yetiştireyim mi dedin? Orada konuşuyor. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللّٰهُ Hayırdan ne yaparsan Allah onu bilir ayetini okudu, anladın istiyor diyor. İstiyor. Deveni köktürdüm diyor yara, yakırdım deveni. Hadi geldin dedim, başladı ayet okumaya. كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَهُدُّوا مِنَ الْصَالِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Hanidin erkek müminlere söyle, namahremlerin olduğu yerde gözlerini aşağı seçsinler, namusların konusunda ayet okur, seni ifade ediyor. Devlet dinlersen doğru olmaz. Binerken elbisesinin kenarı yırtıldı diyor. Hadiseye bak. Hemen arkasından وَمَا اَحْرَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَلْمَا تَتَبَتْلِيْهِكُمْ Başınıza gelen musibetler sizin yaptığınız sebebiyle bir siz yaptığınız ayetini okudu diyor. Kimsin bir şansı? Devenin yularını aldım diyor, hızlı, süratli bir şekilde çekmeye başladım. Hemen kabul müdahale ediyor. Vaktin ki mescid, vaktin bin tavdik, inne enzara suafiye kavdur hamir. Öyle alırma, bağırma, bilmez çıkartma, normal yönde her ayetini okur diyor. Hep ayet. Elini kulağıma atarak şiir okumaya başladı. Mübarek, hoş katılmamış henüz yani. Elini kulağıma atarak şiir okumaya başladım diyor. Kadın hemen ayet. فَقْرَعُوا مَا فَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Bir adam Kur'an'dan güzel ayetler okudu dedi. Ne kadar okuyorsun lan burada? Ayet. Sana çok hayır verilmiş diye kadın dedin. اِنَّمَا لَهَزَكَّهُ güçleri, akıl sahipleri anlar dedi. Şu ayet olur. Bir an bir aldıktan sonra kocam var mı? Bu arada da ne soru soruyor ki ne yapıyor? Öyle diye tatlış ki bak da büyük ayım ha, bunları bunları alın bırakın. Kocam var mı? Dedim diyor. Ayet tatlattı kadın. Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşyâre ki tüzzeletin tesisin. Her şeyi soyup korup durmaya aşama, artık varsan tosik de hoşuna gitmez dedi. Ayet o. Kafileye yetiştik, yetişmişler. Kafilede kiminiz var dedim. Öyle ya. المال والبنون زينة الحياة الدنيا عليهم خضر مال والبنون insanların dünyadaki ziynetleridir. Anladın ki oğulları var kafirede diyor. المال والبنون بنون oğullardır. Oğulların kafirede nedir? Neyle kafireye girmişler? Ne iş yaparlar? Dedim وَعَلَامَاتٍ وَمِنْ نَجْلِهُمْ يَحْلَدُونَ Öyle alametler var ki gökteki yıldızlara bakar, insanlar yolunu bulur, ayetini okudur. Arada bir kılavuzlar, kılavuzluk yapıyorlar. Ayet. Oğullarının adları nedir dedin? Hep soruyor. Kadın, وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا وَسَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Ya Yahya Hud-i Sifer ve Lukuvvet bir tane ayet okudu. Anladın ki oğlunun dediği İbrahim gidiyor. Musa bir de Yahya'dır. Üç tane oğlunu da isimlendirebiliyor. Çağırdım üç ismi, üç tane delikanlı geldi. Üçü de kadının annesiymiş. Ağlaştılar, sarıldılar, sarıldılar diyor. Okudular, onlara bir ayet okudu kadın diyor. Allah. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ لِوَلِدِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَد۪ينَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ لِرِزْقٍ مِنْ Hemen diyor ki para çıkarttı yanından. Dedi ki ayet manası فَبْعَثُوا gönderin أَحَدَكُمْ içinizden birini لِوَلِدِكُمْ هَذِهِ şu parayla اِلَى الْمَد۪ينَةِ şehire فَلْيَنْظُرْ baksın اَيُّهَا اَذْكَى طَعَامًا اَنْ فَلْيَأْتِكُمْ لِرِزْقٍ مِنْ Birin zımbıyı getirsin yatağa yiyelim ayetini okuyor. Tabi ki da seyit alakalı. Hemen bu ayeti okuyunca birisi fırladı gitti. Yiyecek toplamış, satın almış, getirdi diyor. Ortaya koyunca kadın yine ayet okudu. Kırı olarak ve bu heni emrime estaktım. Sizle yani haliye. Şimdi yorgunluğunda bırakın. Oturun yiyin dedi diyor. Oturdu. Ben yemek yemeden evvel dedim ki diyor Abdullah İbni Mübarek, annenizin bu halini bana haber vermedikçe bir lokma yemeğini yemem. Nedir bu kadının hali ya? Ayet, ayet, ayet, hiç dünya selamı konuşmuyor. Ne kadar Kur'an'a bizine şükürüyorsun? Dediler ki diyor anneniz, hata edeyim korkusuyla 40 senedir Kur'an'dan baktı ağzından bir kelime çıkartmayacaklar. 40 senedir. Hata edelim ağzından, hata çıkar, zaman çıkar, küfür çıkar, tehlike çıkar, endişesiyle Allah'a adi olurum korkusuyla 40 yıldır Kur'an'dan başka bir kelime ağzından biz de duymadık, sen de duymadık, ne edelim dediler diyor. O zaman ben de dedim ki, herhalde Fadlullah yüksihi men yaşa. Bu Allah'ın insana verdiği en muhteşem fazilettir. Arada tevhidle verir. Bir kadının Kur'an'la 40 yıl bütünleştiğini, en konuşmasını ayet yaptığını, aklın Kur'an'ı ölürsen, aklın Kur'an'ı beynine, hayatına, diline, damarına, nasıl mahşetmiştir? 40 sene bütün ihtiyaçlarını, konuşmasını Kur'an'dan ayet okuyarsın. İşte Kur'an'la böyle bütünleşenlerin gideceği yer vallahi cennettir. Çünkü inne hâzen Kur'an'e yehdi billeti devam edin. هي أقوى عين قريب أن تستقيم. تعزل النور إلى جنتك بقرآن القرآن. إن هذا القرآن بقرآن يأتي نقطة إلى هذا. Ramazan boyu bu Kur'an'la uğraşmalıyız, Kur'an'la meşgul olmalıyız, Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ı sözmeye, sözümlemeye, özümlemeye, içimize, dışımıza Kur'an'ı hak etmeye, mesk etmeye, nakş etmeye, Allah bizleri muvaffak eylesin. Rızasından, rahmetinden yine bizleri ayırmasın. Çocuklarımıza, nefislerimize, annelerimize talip olmayı, hakim olmayı Rabbim bizlere nasip niyetler eylesin. Burada huzuruna kabul ettiği gibi cennetine de kabul eylesin. Burada bir araya geldiğimiz gibi cennette de bir araya gelmeye nasip eylesin. Haklarımızı helal edin kardeşler.